Black Week. Rekordowe rabaty. Nawet do 82% taniej. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 31 marca. Jest 14. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Prawie 33 tysiące nowych zakażeń koronawirusem zarejestrowano ostatniej doby. Studenci ostatniego roku medycyny pomogą w szpitalu tymczasowym we Wrocławiu. Jutro rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Minionej doby potwierdzono w Polsce 32 874 nowe zakażenia koronawirusem, podało Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 653 osoby. Najwięcej zakażeń potwierdzono w województwie śląskim, ponad 6 tysięcy. Dlatego w Katowicach zebrał się sztab kryzysowy, któremu przewodniczył minister zdrowia. Adam Niedzielski mówił po spotkaniu, że sytuacja w regionie jest krytyczna. Krytyczna pod względem zarówno liczby zachorowań, zarówno liczby hospitalizacji, ale też pewnej perspektywy. To znaczy, że te moce, które były systematycznie i są przez pana wojewodę przeznaczane na walkę z COVID-em, powoli te moce się wykańczają. Minister dodał, że jednym z głównych tematów była relokacja pacjentów z placówek na Śląsku do innych regionów. Dotyczy to zarówno pacjentów dopiero przyjmowanych do placówek, jak i tych, którzy już są leczeni. Widzimy potrzebę udrożnienia czy ulgi dania tej infrastrukturze, która w tej chwili na Śląsku jest bardzo intensywnie wykorzystywana do leczenia pacjentów z COVID-em. I w tym przypadku będziemy chcieli oprócz transportu kołowego zastosować również transport lotniczy. W tej chwili w śląskich szpitalach jest 4 tysiące osób chorych na COVID-19. Według wojewody śląskiego liczba chorych i wymagających hospitalizacji w najbliższych dniach będzie rosła. Kilkudziesięciu studentów ostatniego roku medycyny wesprze kadrę medyczną w walce z pandemią koronawirusa w szpitalu tymczasowym we Wrocławiu. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w tamtejszej placówce. Szef rządu dodał, że szpitale tymczasowe są ostatnią linią obrony przed COVID-19, dlatego taka pomoc jest bardzo potrzebna. Mnie to poruszyło i jestem bardzo wdzięczny, że udało się w bardzo szybki sposób zrekrutować na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia 50 studentów 6 roku medycyny, o których tutaj najlepsi medycy polscy mówią, że są przecież właściwie jak lekarze, a lekarzy nam teraz bardzo potrzeba, bo to jest najbardziej wąskie gardło. Dyrektor szpitala tymczasowego dr Janusz Sokołowski dodał, że otwarcie placówki wiąże się z przygotowaniem personelu, którego brakuje. Jest to możliwe m.in. dzięki wsparciu dydaktyków, nauczycieli akademickich oraz studentów. Dzięki decyzjom na szczeblu takim najwyższym, ministerialnym, ale także niższym, czyli uczelni medycznej, ten personel pozyskujemy. Także to jest źródło wspaniałych studentów, wolontariuszy, których ponad 50 już pracuje w szpitalu tymczasowym. Ja będąc dyrektorem szpitala, a jednocześnie nauczycielem akademickim, z przyjemnością wprowadziłem dziś rano do szpitala tymczasowego 10 studentów, którzy już wdrażani są, obejmują opieką pacjentów w najcięższym stanie. We wrocławskim szpitalu powiększy się również baza łóżek. Wypowiedzi dotyczą też innych jednostek medycznych na Dolnym Śląsku. Jutro rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Spis powszechny jest przeprowadzany raz na 10 lat. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Roskrót powiedział, że jest to bardzo ważne badanie. Spis powszechny jest w stanie dostarczyć aktualnej, rzetelnej, wiarygodnej i bardzo szczegółowej informacji na temat tego, jak kształtuje się ludność, populacja Polski. To jest taki moment, dzięki któremu zyskujemy punkt odniesienia do wszelkich analiz na kolejne 10 lat. Ankieta będzie krótsza niż poprzednio. Priorytetem w tej edycji spisów było jak największe skrócenie formularza kwestionariusza spisowego po to, żeby uczynić uczestnictwo w spisie jak najłatwiejszym, jak najprostszym, bo zachęcamy jako podstawową formę uczestnictwa formę samospisu przez internet. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy. Krystyna Prostak, Polskie Radio. We Włoszech zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o szpiegostwo. Jeden z nich to rosyjski dyplomata, a drugi to kapitan włoskiej marynarki wojennej. Karabinierzy zatrzymali ich wczoraj wieczorem w chwili, gdy włoski oficer przekazywał Rosjaninowi tajne dokumenty w zamian za pieniądze. Jak poinformowała strona włoska, obaj mężczyźni zostali oskarżeni o poważne przestępstwa związane ze szpiegostwem i zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego Włoch. Zatrzymany Włoch jest kapitanem fregaty włoskiej marynarki wojennej, a Rosjanin posiada status dyplomatyczny jako pracownik rosyjskiej ambasady. Z tego względu nie wiadomo, jakie działania zostaną wobec niego podjęte. Prawdopodobnie zostanie wydalony.

była muzyczna, hurtowa powtórka z lektur szkolnych. No już za pół godziny z niewielkim okładem powiemy o uczniu smoka. Kto to taki i czym się zajmuje? Odwiedzimy także pokamedulski klasztor w Wigrach, który odzyskał dawną świetność. To już za kilkanaście minut. A za chwilę powiemy, o co chodzi w projekcie Kultura od Kołyski. To i więcej w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Another grain of sand. Wanna be the one you run to when you need a shoulder. I ain't a soldier, but I'm here to take a stand because we can. Te ważne informacje i kolejne propozycje kulturalne teraz, no bo państwo też rozpisali się w naszej skrzynce mailowej trójka do trzeciej małpa polskiradio.pl na temat kultury fizycznej i dzisiejszego spotkania na Wembley z Anglią w trzecim spotkaniu eliminacji mistrzostw świata. Między innymi sygnał o tym, że mimo olbrzymich trudności i kłopotów personalnych ponoć niektórych cieszy to, że dziś nie przegramy z Niemcami. No to jest jakiś pozytywny negatyw, rzeczywiście. Szukając dalej, ponoć ta kontuzja po spotkaniu z Andorą Roberta Lewandowskiego to nie taka znowu przypadkowa. Ponoć, żeby sobie Anglicy mogli trochę pograć i postrzelać. Ta jasne, 16 minut po 14. Państwo pytają, czy można? Tak, tak, bardzo proszę. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl, mailowo 2273 telefonicznie i smsową 71335. 19,5 minuty po godzinie 14. Obok nas. Fundacja Rodzic w Mieście w ramach projektu Kultura od Kołyski przygotowała raport dotyczący uczestnictwa rodziców z małymi dziećmi w kulturze. Badania fundacja rozpoczęła w ubiegłym roku, już podczas pandemii, chociaż dziś w związku z obostrzeniami wiele instytucji kultury działa wyłącznie online, to według fundacji jest to akurat dobry czas na wprowadzenie zmian, które spowodują, że staną się przyjazne i dostępne dla całych rodzin, także z małymi dziećmi. Elżbieta Korczeńska. Badania fundacja rozpoczęła w ubiegłym roku już podczas pandemii. Olga Hilger, koordynator projektów kulturalnych Fundacji Rodzic w Mieście, uważa, że wyniki potwierdzają, że w ofercie dla rodzin z dziećmi jeszcze czegoś brakuje. 64% rodziców odwiedza tę instytucję rzadziej. Nie zawsze tak musi być, mówi jedna z mam, Agnieszka Krzyżak-Pitura z Fundacji Rodzic w Mieście. Moje osobiste doświadczenia z korzystania z oferty instytucji kultury, kiedy już zostałam mamą, są dość dobre. Prawdopodobnie wynika to jednak z tego, że ja mieszkam w Warszawie i tutaj moje doświadczenia związane są z ofertą Muzeum POLIN, ale także Muzeum Narodowego, które organizowało cyklicznie, oczywiście w czasie przed pandemią, oprowadzania kuratorskie właśnie dla rodziców z małymi dziećmi. Był to widok dość ciekawy, ponieważ Muzeum Narodowe oblegane było wtedy przez mamy z wózkami i z dziećmi w nosidłach, ale bardzo właśnie fajną praktyką pokazującą, jak można rodzica włączyć w swoje standardowe działania. Szukajmy kluczy. Tak, znalazłem! Ale tylko jeden pasuje. Proszę bardzo, otwieramy. A dlaczego rodziny z dziećmi rezygnują z ofert instytucji kultury? Rodzice widzą raczej muzea, galerie, teatry jako miejsca, gdzie należy się zachowywać w pewien określony sposób, a dzieci do tego formatu zachowania po prostu nie pasują. Wielu rodziców boi się reakcji dzieci i tego, że będą przeszkadzać innym. Dziecko zacznie płakać i będę musiała z nim wyjść. No, oczywiście na to też są rozwiązania, warto ich szukać, warto też informować rodziców, gdzie mogliby się udać. Prawie 1/5 rodziców nie ma ulubionej instytucji kultury, do której wraca z dziećmi, a 1/3 mówi o jednym takim miejscu. To znaczy, że trzeba się zaprzyjaźnić. Trzeba stworzyć relacje, bo to jest gość, który wraca i to jest gość, którego się wychowuje do powrotu. To znaczy te dzieci, które chodzą, wracają później na wszystkich etapach rozwojowych i potem przyprowadzają swoje dzieci. Na trasie można się zgubić. Może się bardzo dużo rzeczy wydarzyć. Wchodzimy w krainę bajek, baśni i legend. Czyli mamy się przygotować na różne rzeczy. Co ciekawe, do powrotu zachęca czasami zwykła życzliwość i zainteresowanie. Czasem to jest tylko jeden człowiek, jedna miła pani w którejś sali, którą pamiętam. Czasami wystarczy naprawdę niewiele. Szczegółowe informacje w internecie dają poczucie bezpieczeństwa, kontroli nad sytuacją i przede wszystkim umożliwiają rodzicowi przygotowanie się. Informacje o przestrzeni dostosowanej do potrzeb rodzica. Tutaj też rodzice mówili o krzesełkach do karmienia, o zdrowych przekąskach, to znaczy o tym, że oferta gastronomiczna skierowana do dzieci i rodziców jest inna niż typowa kawiarenka w muzeum, ciasta, torty, beza. Szafa? Co się zazwyczaj trzyma w szafie? Ubrania. No właśnie. To są szafy z koralowej rafy. Fundacja Rodzic w Mieście dla zainteresowanych uruchomiła specjalną platformę Kultura od Kołyski. Uruchomiliśmy platformę, na której można znaleźć artykuły eksperckie, dobre praktyki z Polski i zagranicy, podpowiedzi, w jaki sposób spojrzeć na zagadnienie swojej działalności, jeśli prowadzimy instytucję kultury bądź w niej pracujemy, z perspektywy rodzica i jego potrzeb. Tak słuchając, wydaje mi się, że czasami wystarczy naprawdę niewiele, na przykład możliwość zakupu na miejscu zdrowej przekąski dla dzieci, a nie wyłącznie słodyczy, czy pomyślenie o strefie odpoczynku, na przykład ustawienie paru foteli lub ławek. No ale jak się okazuje, problem jest poważny, bo aż 64% ankietowanych rzadziej korzysta z ofert kulturalnych po urodzeniu się dziecka. Jak pokazały badania fundacji, główną przyczyną nie jest brak czasu czy oferty dla rodzin, a raczej niedostosowanie miejsc kultury do potrzeb rodziców z małymi dziećmi. O projekcie Kultura od Kołyski Fundacji Rodzic w Mieście opowiadała Elżbieta Korczyńska. Flocking to the sea, crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. The worries vanish within my dream. Left my soul. We'll be right back. flows behind the wasp. Some get stung, it's worth the cost. I'd love to stay. The city calls me home. More hassles, buses and lies unfair. Mochiba, słońce przygrzewa, ciepło. Słyszę, że państwu humory dopisują, 2 dwójki i 7 trójek. Nie chciałbym być złym prorokiem, ale jutro czuję, że może być puszczona piosenka Placebo, 4-0 nasze. A dobrze pan dodał nasze, bo to mecz Anglia-Polska, Anglicy są gospodarzami, to dziś o 20:45. No nawet jak będzie remis, to i tak zwycięski, to już grali za sprawą Jana Domarskiego w 1973 roku. Proszę mocno trzymać kciuki, ja tymczasem coś zagram. Oj, coś tutaj. Nie mogę coś chwytu złapać. Danger, high voltage, when we touch, when we kiss. Za 24 minuty 15 po Kamedulski klasztor w Wigrach odzyskał dawną świetność. Fundacja Wigry Pro zakończyła właśnie projekt renowacji RM-ów. Naszym gościem jest ksiądz Jacek Nogowski, prezes Fundacji Wigry Pro. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy. Powiedziałem po Kamedulski klasztor w Wigrach, ale co dokładnie odnowiono? Ten projekt, który ostatnio został zakończony, klasztor w Wigrach jako spuścizna kulturowa zakonu Kamedułów, dotyczył 12 RM-ów tarasu górnego wraz z wieżą zegarową. To można powiedzieć jest taki najbardziej wysunięty punkt naszego klasztoru oprócz kościoła. Wieża zegarowa, z którego przepiękny widok rozprzestrzenia się na całe jezioro, na Półwysep Wigierski. I te 10 RM-ów zostały wyremontowane z dotacji przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i powstały tam tak zwane ekspozycje tarasu górnego, tak zwanej sfery historycznej klasztoru, żeby pokazać, jak powstawał klasztor, sylwetki osób związanych z klasztorem, patriotyzm braci zakonnych, owoce modlitwy i pracy w regionie, legendy wigierskie tam znajdziemy, nawet zaplecze materialne klasztoru, dobra kamedulskie, przemysł kamedulski, nawet introligatornie i aptekę wigierską. Także te RM-y będą opowiadać właśnie historię tego cudownego, pięknego miejsca. Co prawda nie ma tam już ojców kamedułów. No właśnie o to chciałem zapytać, czy można spotkać kamedułów na miejscu? Tak, można ich spotkać w postaci oczywiście krypty kościelnej, gdzie są ich szczątki, ale pamiętajmy, że oni podłożyli tutaj fundament życia, cywilizacji i można powiedzieć, że mimo, że fizycznie ich nie ma, ale każdy, kto tu przyjedzie, powie, ten duch kamedulski został, czyli modlitwa, skupienia niezwykłego miejsca, gdzie można Boga odnaleźć, nie tylko w pięknej przyrodzie, w kościele, wymodlonym przez nich wiele przecież lat, modlili się tam, zanosili swoje modlitwy do Boga, także możemy kamedułę spotkać w postaci też kapłanów posługujących akurat w klasztorze pokamedulskim, gdzie prowadzone są różne rekolekcje, spotkania, także biblijne rozważania. Także myślę, że ten duch na pewno jest, a trzeba przyjechać i jego doświadczyć. No właśnie, czy to znaczy, że nie słychać już modlitewnych śpiewów, na przykład tak jak u nas podczas naszej rozmowy chorału gregoriańskiego? Słychać śpiewy oczywiście nie tylko w czasie nabożeństw, ale my także na czas już wiosenny, na czas letni, kiedy zapraszamy naszych gości, puszczamy też muzykę chorału gregoriańskiego, a nawet czeka niespodzianka dla tych, którzy będą odwiedzać i podziwiać właśnie te 10 RM-ów tarasu górnego, no to będą mogli nie tylko w każdym RM-ie usłyszeć kameduły, która opowiada historię, bo będą tam wystawy też multimedialne, ale także na dziedzińcu będzie muzyka, a wieczorem o 21:00 pojawi się postać mnicha na wieży zegarowej i zaprosi do modlitwy, do komplety na zakończenie dnia. I będzie muzyka także na tym dziedzińcu, także to jest taka miła niespodzianka. No właśnie o to chciałem zapytać, czy to miejsce na taką zwykłą wycieczkę, czy raczej na taką wyprawę duchową, może taką w głąb siebie? Tak, pamiętajmy, że klasztor pokamedulski w Wigrach przyjmuje przez cały rok i przyjmuje właściwie każdego, bo ktoś, kto przyjeżdża indywidualnie, czy na wypoczynek, czy na spotkanie nawet rodzinne, bo pamiętajmy, że mamy też refektarz, przepyszną kuchnię kamedulską, wigierską, regionalną, papieską, gdzie można także spotkanie rodzinne odbyć. Są też zaproponowane rekolekcje, ale są też, może być, takie turnusy wyciszenia, które chcemy właśnie promować w dobie teraz koronawirusa. Ktoś, kto chce nabrać na nowo sił, odzyskać jakąś wiarę w siebie, także można indywidualnie, poza sezonem letnim jest, podpowiem spokojniej, bo w czasie sezonu to jest bardzo dużo też wczasowiczów, dużo osób odwiedzających klasztor. My jesteśmy na szlaku i do Wilna, i Green Velo, i dwa szlaki papieskie, jedne Czarnochańczą, drugi Tajemnice Światła. Także ten ruch w wakacji jest największy, ale jak ktoś szuka takiego wyciszenia... A teraz w czasie świątecznym będzie można zwiedzać klasztor w Wigrach? Tak, odwiedzać można oczywiście na teren klasztoru, do kościoła można wchodzić, oczywiście jako wystawy czy muzeum, no to w tej chwili w całej Polsce czekamy, aż ustanie pandemia i te wszystkie, jakie są tam obostrzenia. Natomiast klasztor jest otwarty, ogólnie można wejść, pomedytować, do kościoła wejść, prawda, czy także nawet na wynos zamówić pyszne nasze dania klasztorne, to jest to wszystko do dyspozycji. Oczywiście to wszystko z przestrzeganiem reguł pandemicznych. Co zrobiono już wcześniej? Bo wiemy, że odnowiono tak zwany Dom Królewski i Kaplicę Kanclerską. Co to takiego, ten Dom Królewski? Tak, to są dwa jakby takie najważniejsze też budynki na terenie klasztoru. Dom Królewski, który był tak naprawdę przeznaczony dla króla, ale potem, kiedy Kameduli odeszli, jak wiemy, po kasacie zakonu, po trzecim rozbiorze polskim, kiedy tu przyszedł zaborca pruski, powstała tu diecezja wigierska i Dom Królewski stał się takim domem biskupim, ale to tylko na 18 lat, bo po 18 latach diecezja wigierska została przeniesiona do Stejni, gdzie był starszy klasztor podominikański i w tej chwili Dom Królewski stał się takim domem, można powiedzieć, gościnnym, gdzie jest refektarz, tak jak już powiedziałem, z kuchnią kamedulską, gdzie mamy te stale dużą galerię, sala wystawowa, a także multimedialna. Mamy tam też celę kamedulską, także wystawy i pokoje tematyczne, bo w ramach tego projektu dofinansowania także z regionalnego programu mamy pokoje tematyczne, które zapraszają do skorzystania z oferty kulturalnej i każdy, kto nocuje, poznaje życie ojców Kamedulą, bo chociażby temat taki, czy pokój modlitwy, miodowy, nawet piwny, sad kamedulski, wegetariański, czy cieśli. To wszystko opowiada i na ścianach są nawet wypisane różne historie, plan dnia. Także to jest bardzo ciekawa taka opowieść. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Właśnie jeszcze chciałem zapytać, bo ksiądz mówi o finansowaniu. Bez tego rzecz jasna nie byłoby remontu. Tym razem wydano 15 milionów złotych. A ile kosztować ma renowacja całego kompleksu? Tylko dokończę, że kaplica kanclerska to jest też takie miejsce dla gości, ale tam jest też miejsce apartamentów papieskich, gdzie Ojciec Święty Jan Paweł II w 1999 roku spędził tutaj dwie noce i przez to przypomniał nam, jakie piękne i cudowne jest to miejsce. Natomiast ten pierwszy projekt to był na kwotę ponad 13 milionów, a ten obecny na ponad 21, oczywiście z wkładem własnym fundacji, która tym się zajmuje. Czyli jak widzimy, prawie 35 milionów zostało jakby już włożone, nie mówiąc także o ochronie zabytków i dotacji z ministerstwa na bieżący remont kościoła. Tam też już ponad kwota 2 milionów została jakby przeznaczona przez te ostatnie lata. Także mam nadzieję, że połowę klasztoru mamy wyremontowaną. Teraz czekamy na kolejne rozstrzygnięcia wniosków, dotacji. Także pozostało nam jeszcze do wyremontowania 7 RM-ów tarasu dolnego, które są do dyspozycji państwa i można z nich korzystać latem. Mury oporowe, stary refektarz połączony z plebanią i dom Furtiana. Także to jeszcze jest przed nami. Coś mi się wydaje, że już jak tyle się udało zrobić, to już jak ksiądz mówi, że więcej jak połowa, to już z górki. Tak czy inaczej, tak, zachęcamy do odwiedzenia pokamedulskiego klasztoru w Wigrach, który to, jak słyszymy, odzyskał dawną świetność, między innymi za sprawą Fundacji Wigry Pro, na której to czele jest ksiądz Jacek Nogowski, nasz gość. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam i serdecznie wszystkich zapraszam na naszą stronę, na Wigry, także będzie można tam bieżąco śledzić naszą ofertę i serdecznie zapraszam. child. It wasn't easy, but nothing is. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 12 minut pozostało do godziny 15. Rzeczony motyw, temat filmowy. You have offended my family and you have offended the Shaolin Temple. Bruce Lee, najpopularniejszy mistrz i aktor sztuki walki, urodził się 81 lat temu w San Francisco, ale szybko z rodzicami przeniósł się do Hongkongu i jako dziecko występował w wielu filmach, ale dopiero jego powrót do Ameryki sprawił, że został zauważony. Filmy z jego udziałem zyskały popularność dość niespodziewanie i mimo miażdżących recenzji krytyków i bijącej w oczy taniości i tandety przy ich produkcji, widzowie po obu stronach oceanu pokochali Bruce'a Lee. Aktor zmarł miesiąc przed premierą ostatniego filmu w dość tajemniczych okolicznościach w wieku ledwie 32 lat. Oficjalna przyczyna śmierci to obrzęk mózgu na skutek zażycia leków przeciwbólowych. I niedługo potem rozpoczął się prawdziwy kult Bruce'a Lee i boom na sztuki walki. Do Polski ta fala dotarła z opóźnieniem, ale film Wejście Smoka długo nie schodził z ekranów kin i wszyscy poznali znaczenie słowa kung fu i nunchako. Plakaty z aktorem wisiały u każdego szanującego się buntownika i nie tylko. Dziś jego pomnik wieńczy promenadę gwiazd w Hongkongu i przyciąga tłumy. No ale Bruce Lee miał też grono uczniów i naśladowców. Jednym z nich jest Polak, który prosi, by nazywać go Staszkiem. Mieszka w Stanach Zjednoczonych i o swojej relacji z mistrzem opowiedział Dorocie Jaśkiewicz-Łebek. Te historie teraz tylko tak zapowiadamy, ale całą historię mogą Państwo usłyszeć dziś w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, kwadrans przed 18. Polecamy Państwu. Reportaż w Trójce. to zapowiedź 10. albumu The Offspring, który ukaże się już za niecałe 3 tygodnie. Państwo pytają, czy kącik poezji będzie? Będzie, to już za chwilę. Wcześniej muzyczne wspomnienie to z 2. albumu Dorsów z 67. roku. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Tak, tak, słuchacza Janka, wierszoklety rymowana, a na koniec słońce świeci nam dziś cudnie, będzie ładne popołudnie, dobry wieczór, ptaszki, kotki, trochę kwiecia, no a za chwilę będzie trzecia. Dziękujemy za spotkanie, troszkę jak w Dzień Świstaka. Audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, przygotował Marek Zalewski, a w imieniu naszej kulturalnej drużyny za spotkanie dziękuję Piotr Łodaj. Za niecałe 5 minut o 15:00 serwis informacyjny. Do usłyszenia, do jutra. Candidates debate.